Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ο καλός μας σύμμαχος, ο αγαπημένος μας Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μπλίνκεν, ήρθε εδώ στην Αθήνα. Σε καμιά ώρα από τώρα θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Μητσοτάκη. Θα υπάρξουν συναντήσεις και με τον ομόλογό του, τον κύριο Δένδια, στο πλαίσιο αυτού του περίφημου τετάρτου στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδας και βεβαίως και με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Αύριο αυτή η συνάντηση, αφού άλλωστε αυτός ο περίφημος στρατηγικός διάλογος ξεκίνησε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ήταν η εποχή που ο Τραμπ ήταν αγγελικός, αν θυμάστε. Ήρθε λοιπόν αυτός ο καλός άνθρωπος, αυτός ο καλός σύμμαχος, έτσι για να επαναβεβαιώσουμε ότι με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε τις καλύτερες σχέσεις που είχαμε ποτέ. Και βεβαίως να επαναδιατυπώσουμε ότι η Ελλάδα είναι ο πλέον αξιόπιστος, αλλά και τι άλλο, θυμάστε εκείνη τη δήλωση του κύριου Μητσοτάκη, άμα τη αναλήψη των πρωθυπουργικών του καθηκόντων, τι άλλο είναι η Ελλάδα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο πιο προβλέψιμος σύμμαχος. Οι αξιόπιστοι και προβλέψιμοι λοιπόν σύμμαχοι, οι Έλληνες, συναντώνται με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντικείμενο των συναντήσεων προφανώς και θα είναι η ενίσχυση της εμπλοκής της Ελλάδας σε αυτό το μακελιό που γίνεται στην Ουκρανία. Άλλωστε σήμερα έκανε μία βόλτα από εκεί, από το Κίεβο, και ο Μπάιντεν, ο οποίος έταξε άλλα 500 εκατομμύρια, έτσι για να δούμε πόσες ακόμα χιλιάδες θα σκοτωθούν εκεί πέρα. Αντικείμενο λοιπόν προφανώς θα είναι η ενίσχυση της εμπλοκής της Ελλάδας σε αυτό το μακελιό που συμπληρώνει ένα χρόνο σε λίγες μέρες. Άλλωστε έχουμε πέρα από τις αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια πλέον, στο επίκεντρο της συζήτησης έχουν μπει και τα περίφημα άρματα μάχης, τα Leopard, τα οποία έχουν στο δυναμικό τους οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Προφανώς θα έχουμε και τα ελληνοτουρκικά στο τραπέζι, μετά και τους σεισμούς και τη σχετική με αυτόν διπλωματία που αναπτύχθηκε, και θα δούμε σε ποιο βαθμό αυτή η τραγωδία που έχει πλήξει τον τουρκικό λαό θα αξιοποιηθεί, θα χρησιμοποιηθεί για να προωθηθούν πλέον άλλου τύπου παζάρια μεταξύ των δύο χωρών. Προηγούμενα ο Μπλίνκεν ήταν στην Τουρκία, συναντήθηκε με την τουρκική ηγεσία. Δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό, γιατί κάποιοι πανηγυρίζουν εδώ στην Ελλάδα, ή μάλλον μπορεί να γίνει αντιληπτό, αυτοί πανηγυρίζουν έτσι κι αλλιώς, καθότι για τα πανηγύρια. Στη συνάντηση λοιπόν που είχε ο Μπλίνκεν με τον ομόλογό του, με τον Τζαβούσογλου, αυτό το οποίο μάθαμε από το στόμα, το επανέλαβε βεβαίως ο Μπλίνκεν, είναι ότι η κυβέρνηση Biden, διαβάζω ακριβώς από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνέντευξης που έδωσε ο Μπλίνκεν με τον Τζαβούσογλου, η κυβέρνηση Biden στηρίζει ένθερμα το πακέτο που έχει στόχο τον εξυγχρονισμό των υφιστάμενων F-16 και την παροχή νέων στην Τουρκία. Αυτό είπε ο Μπλίνκεν. Το πότε τώρα είναι μια άλλη ιστορία. Και τούτο καθότι, διότι και επειδή, όπως είπε ο αγαπημένος μας σύμμαχος, η Τουρκία, είπε, είναι σύμμαχος και εταίρος του ΝΑΤΟ και αυτό είναι προς το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών και προς το συμφέρον της Νατοϊκής Συμμαχίας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το πέρασμα από την Τουρκία, η τουρκική ηγεσία υποδέχτηκε τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών. Και βεβαίως αυτό σε μία φάση, επαναλαμβάνουμε, που ο τουρκικός λαός βιώνει αυτή την ανίποτη καταστροφή. Το τι ζητούν τώρα οι Αμερικάνοι από την Τουρκία και τον Ερντογάν είναι γνωστά πράγματα. Να απομακρυνθεί από την ρώσικη πολεμική βιομηχανία, να επιτρέψει την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ και βεβαίως να εξασφαλίσει με τη στάση της η τουρκική πλευρά την εύρυθμη, όπως λένε οι Αμερικάνοι, λειτουργία της νότιο-ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Το πώς τώρα θα κινηθεί η Τουρκία και ο Ερντογάν, αυτό θα φανεί κάποιο καιρό μετά την επίσκεψη του Μπλίνκεν. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η τουρκική ηγεσία, αν και βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση μετά όσα έχουν συμβεί με το σεισμό εκεί, είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να απεμπολίσει τις πάγιες θέσεις της. Και αυτό, επαναλαμβάνω, προκύπτει και από τις τοποθετήσεις, ουδείς βέβαια θα περίμενε το αντίθετο, και από τις τοποθετήσεις που έγιναν σήμερα από τον Τσαβούσογλου, παρουσία του Άντωνι Μπλίνκεν στην κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν. Σύμφωνα με τον Τσαβούσογλου, κοινός μας στόχος, είπε, είναι να πολλαπλασιάσουμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Σημείωσε, στη σημερινή συνάντηση συζητήσαμε την τελευταία κατάσταση σχετικά με το αίτημά μας για τα F-16. Η Αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει στεναρά το αίτημά μας, είπε ο Τσαβούσογλου. Παρουσία του Μπλίνκεν. Θα θέλαμε, συνέχισε ο Τσαβούσογλου, η επίσημη κοινοποίηση στο Κογκρέσο για το θέμα αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατό. Και πρόσθεσε, παρουσία, επαναλαμβάνω, του Μπλίνκεν, η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει να καθυστερήσει ή να εμποδιστεί από ορισμένους κύκλους στο Κογκρέσο. Και κατέληξε ο Τσαβούσογλου σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα, ότι, λέγοντας ότι η Αμερικανική κυβέρνηση το καθιστά αυτό σαφές στο διάλογό της με το Κογκρέσο. Πανηγυρίστε τώρα, εσείς οι πανηγυρτζίδες. Η απάντηση του Μπλίνκεν σε όλα αυτά ήταν η εξής. Η κυβέρνηση Biden υποστηρίζει την προμήθεια F-16 στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ, είναι σημαντική η υποστήριξή μας προς την Τουρκία. Δεν μπορώ ωστόσο να κάνω επίσημη δήλωση αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την απόφαση του Κογκρέσου, καθώς η απόφαση του Κογκρέσου είναι σημαντική. Και δεν μπορώ να σας δώσω χρονοδιάγραμμα για τα F-16. Σε κάθε περίπτωση, η Τουρκία είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ και η κυβέρνηση Biden υποστηρίζει την προμήθεια F-16 στην Τουρκία. Εν αναμονή λοιπόν της συνάντησης του κυρίου Πρωθυπουργού της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας με τον Αμερικανό σύμμαχο, ο οποίος είναι στο επαρόδο να σας πω ότι βρήκε την κατάλληλη ημερομηνία. Είναι οι καταλληλότερες μέρες αυτές για να έρθει στην Ελλάδα. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτές τις μέρες είχαμε επέτειο. Αλλά αυτοί οι οποίοι πανηγυρίζουν, είναι πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και η απόδειξη της σωστής πλευράς της ιστορίας είναι η Ούγια που γράφει ΝΑΤΟ, φαίνεται δεν είναι και τόσο περήφανοι για αυτές τις επιλογές. Γιατί αυτές τις επαιτίους τους, αντί να τις θυμίζουν αυτοί, τις θυμίζουμε εμείς. Ποια είναι η επέτειος? Προχτές, στις 18 Φλεβάρι, κλείσαμε 71 ολόκληρα χρόνια από την επικύρωση της συμφωνίας ένταξης της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Είδατε να θυμίζει κανείς από τους ευρωατλαντιστές μας την επέτειό του? Γιατί, ντρέπεστε? Ήταν 18 Φλεβάρι λοιπόν του 1952, όταν η Ελληνική Βουλή επικύρωσε την συμφωνία ένταξης Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Α, ναι, να θυμίσω ότι η επικύρωση αυτή έγινε επί κυβερνήσεως Νικολάου Πλαστήρα. Τι Πλαστήρας της Παπάγος? Αυτός, ναι, ο Πλαστήρας, ο πρώτος ήταν. Μαζί με τον Παπάγο το ψήφισε. Τούτες μέρες λοιπόν έρχεται στην Ελλάδα, ήρθε ο κύριος Μπλίνκεν επί τη επετείο λοιπόν των 71 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδος στην καλύτερη συμμαχία του ανθρώπου. Μιλάμε βεβαίως για αυτό το δολοφονικό οργανισμό, αυτό τον παγκόσμιο χωροφύλακα, ο οποίος υπερασπίζεται συγκεκριμένα βεβαίως συμφέροντα και οικονομικά και γεωπολιτικά. Μιλάμε δηλαδή για μια συμμαχία δολοφόνων. Από πού προκύπτει αυτό? Αυτό προκύπτει από την 70χρονη ανθρωπιστική δράση του ΝΑΤΟ από την Κύπρο μέχρι την Κούβα, από τη Χιλή μέχρι την Παλαιστίνη, από τη Γρανάδα μέχρι τον Παναμά, από τη Λιβύη μέχρι την Νικαράγουα, από το Σαλβαδόρ μέχρι την Ιουγκοσλαβία, από την Κορέα μέχρι το Βιετνάμ, από τον Περσικό κόλπο μέχρι τις Φιλιππίνες και τη Σομαλία. Όσο για τη χώρα μας, αυτά τα 70 χρόνια, 71 χρόνια ήταν πάντα απίκο, έτσι. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Κορέα της λέγανε. Κορέα πήγαινε. Θυμίζω, τη δεκαετία του 50, η επέμβαση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στην Κορέα βάφτηκε και με ελληνικό αίμα. Και με ελληνικό αίμα. Από το στρατό είχαμε 183 νεκρούς Έλληνες και 610 τραυματίες. Όσο για τις απώλειες της ελληνικής αεροπορίας, 12 νεκροί και 4 χαμένα αεροσκάφη. Ήταν τότε που πηγαίναμε και στην Κορέα για τους Αμερικάνους. Η υπέροχη αυτή συμμαχία έχει βάλει τη σφραγίδα της και στην Κύπρο, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε. Η τραγωδία της Κύπρου το 1974 έχει, επαναλαμβάνω, τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ. Δείχνουν πάρα πολλά για το ρόλο του ΝΑΤΟ τα στοιχεία και μόνο τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση που διεξήχθη στη Βουλή το 1987 στο πλαίσιο του λεγόμενου φακέλου της Κύπρου και καταγράφηκαν στο βιβλίο του βουλευτή του ΚΚΕ, του αείμνηστου Κώστα Κάπου, «Έγκλημα εναντίον της Κύπρου». Εκεί λοιπόν είναι αδιαφυσβήτητο, καταγράφεται με όλα τα στοιχεία και όλες τις αποδείξεις, ότι το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι ήταν αυτοί που σχεδίασαν το πραξικόπημα κατά του Μακάριου. Το ομολόγησε ο επικεφαλής του πραξικοπήματος στην Κύπρο, ο Γεωργίτσης, ότι οι συνταγματάρχες ήρθαν και εκτέλεσαν, οι Χουντέοι ήρθαν και εκτέλεσαν το σχέδιο, ώστε να δοθεί το πρόσχημα για την τουρκική επέμβαση στο νησί. Ήταν αυτοί οι νατοικοί και οι Αμερικάνοι σύμμαχοι και φίλοι μας που ασκούσαν φορτική πίεση, όπως ομολόγησε ο λεγόμενος πρωθυπουργός της Χούντας, ο Κόλιας, για την αποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων κατά την διάρκεια της προέλασης του Ατίλα. Και βεβαίως ήταν αυτοί που οι Αμερικάνοι, οι φίλοι μας και οι νατοικοί, έτσι, που μέσω του έκτου αμερικανικού στόλου, μέσω της Βρετανικής αεροπορίας και των Βρετανικών, επίσης σύμμαχοι αυτοί, έτσι, νατοικοί σύμμαχοι και αυτοί, των Βρετανικών ναυτικών δυνάμεων, έπαιξαν ρόλο προγεφυρώματος, όπως αποκάλυψε ο τότε αρχηγός ΓΕΑ, ο Παπανικολάου, για την εισβολή των τουρκικών δυνάμεων στην Κύπρο και την αναχέτηση των ελληνικών δυνάμεων σε περίπτωση που αυτές εκινούντο. Αυτά είναι μερικά από τα καλά τα οποία έχει προσφέρει στην Ελλάδα η τοποθέτησή της στην σωστή πλευρά της ιστορίας με αφεντικά το ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους. Η Χούντα είναι ένα από τα κατορθώματα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. παραστρατιωτικές οργανώσεις που είχαν διαβρώσει το στρατό και δρούσαν στη χώρα, όπως ο περιβόητος ΙΔΕΑ, που κορυφαίο στέλεχός του ήταν ο φασίστας δικτάτορας Παπαδόπουλος, ήταν δικά τους δημιουργήματα. Αναφορικά με την στάση της Ουάσιγκτον και του ΝΑΤΟ στη Χούντα των Συνταγματαρχών, αποκαλυπτικότατο είναι εκείνο το τηλεγράφημα της 13ης Γενάρη του 1968 του State Department προς τον τότε Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα. Διαβάζω. Αποφασίσαμε να κινηθούμε βραχυπρόθεσμα προς μία σχέση συνεργασίας με το καθεστώς της Αθήνας, τους Χουντέους εννοούν. Το σχέδιό μας είναι πρώτον να συμβουλευτούμε εντός βδομάδας στην Ουάσιγκτον τους εκπροσώπους του ΝΑΤΟ και έπειτα να σας εξουσιοδοτήσουμε να κάνετε επίσημο τηλεφώνημα στον Πιπινέλη. Έτσι έγινε η αναγνώριση της Χούντας από τους Αμερικάνους. Υπέροχες στιγμές που μπορεί να θυμηθεί ο Πρωθυπουργός μας και η ελληνική πολιτική ηγεσία στη σχέση της Ελλάδας με τους Αμερικάνους είναι και η Ιουγκοσλαβία, παιδιά, έτσι, το 1999. Στρατιωτικές βάσεις, λιμάνια, αεροδρόμια, ολόκληρο το ελληνικό έδαφος ήταν τότε που παραδόθηκε σε αυτή την ατοϊκή δολοφονική μηχανή για το έγκλημα ενάντια στο λαό της Ιουγκοσλαβίας. Άλλες υπέροχες στιγμές είναι εκείνες στο Ιράκ, όταν η Ελλάδα συμμετείχε και σε εκείνο το έγκλημα του ΝΑΤΟ. Είναι προφανές λοιπόν ότι ο επισκέπτης μας είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να επιδείξει η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις συμμαχίες της και την θέση όχι του λαού της Ελλάδας αλλά του πολιτικού συστήματος της Ελλάδας στο κεφάλαιο που γράφει σωστή πλευρά της ιστορίας. Πάντα μιλάς σαν να τα ξέρεις όλα, σαν να κρατάς του κόσμου τα κλειδιά. Σ' ό,τι και να σου λέμε λες ξεκόλα, μα πρόσεξε μην πέσεις στο κουβά. Duo fa' l'americano, americano, americano. Sentame il tuo fa-fa. Πάντα βγαίνεις από πάνω και από σένα παραπάνω και ο κόσμος σου χρωστά. Tu vai lo rock and roll, tu yoga baseball, vai sorte di camel, y te li da la borseta di mamá. Uo fa l'americano, americano, americano, ehi, mai si nato in Italy, dicendo a me non c'è sta niente, fa ok la pulita, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. Canta Grecia, canta. Όλο τρέχεις πάνω σε μια ρόδα και νομίζεις ότι προχωράς. Είναι ο κόσμος σου ουίσκι σόδα και οι ιδέες σου τη συμφοράς. Duo fa l'americano, americano, americano, sentame che tu fa fa, e tu vuoi vivere l'amore, ma se vivi il whisky and soda, poco ti senti disturbato, tu vai lo rock and roll, tu gioca a baseball, ma è sorte di camel, chi te li dà la borsetta di mamma, duo fa l'americano. Americano, americano. Και νομίζεις πως σου πάει, πάντα βγαίνεις από πάνω και ο κόσμος σου χρωστάει. Μεδιτεράνεο. bailo rock and roll, tú y yo jugando básquetbol. Maestro, te dígame, y te herida la borseta de mamá. Canis ton americano, americano, americano. Que no me hiciste por su país, pan de bien y sapo pano. Que tu piso su crostai, que tu piso su crostai, que tu piso su crostai. Es increíble, no whisky and soda, rock and roll. Sex and droga, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll. Si pudia, que si pudia, si pudia, que si pudia. Λευτεριά, λευτεριά, σχίζει δακάνη. Τους ουρανούς το στέμα σου, το φως σου. Χωρίς να καίει τυφλώνει το λαό σου. Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι. Λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει σήμερα το υπερούσιο μετάλλο σου. Λευτεριά, λευτεριά θα σ' αγοράσουν έμποροι και κορτσόρτσια και βρέοι. Είναι πολλά του αιώνα μας τα χρέη. Πολλές οι αμαρτίες που θα διαβάσουν οι γενιές όταν σε παρόμοια σου με το πορτρέτο του Dorian Gray. Λευτεριά, λευτεριά σε νοσταλγούνε μακρινά δάση ρημαγμένη κήπη. Όσοι άνθρωποι προσδέχονται τη λύπη σαν έπαθλο του αγώνα και μοχτούνε και τη ζωή τους εξακολουθούνε νεκροί που η καθιέρωση τους λείπει. Λευτεριά, λευτεριά θα σ' αγοράσουν έμποροι και κορτσόρτσια και βρέοι. Είναι πολλά του αιώνα μας τα χρέη. Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει σήμερα το υπερούσιο μετάλλο σου. Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει σήμερα το υπερούσιο μετάλλο σου. Ήρθε λοιπόν ο καλός μας σύμμαχος, ο κύριος Μπλίνκεν. Πρέπει να σας πω, έχω εδώ έναν τύπο ο οποίος έχει ενοχληθεί σφόδρα από αυτά που λέω για τους Αμερικάνους, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι τον Αμερικάνικο λαό, όχι έτσι, για τους Αμερικάνους, αυτούς που ρίχνουν τις βόμβες στη Χειροσίμα, στην Ναγκασάκη κτλ. Και για το ΝΑΤΟ, γιατί ΝΑΤΟ τσολιά μου, γιατί βρίζεις, γιατί Αμερικανό τσολιαδάκι μου, γιατί βρίζεις καλό μου παιδί, εσύ δεν είσαι με το διεθνές δίκαιο. Τώρα με την Ουκρανία δεν είσαι με το διεθνές δίκαιο. Με τη Γιουγκοσλαβία ήσουνα με το διεθνές δίκαιο. Δεν ήσουνα. Δεν υπήρχε τότε διεθνές δίκαιο Αμερικάνο τσολιαδάκι μου. Για να ξέρετε, εκεί μόνο από τη Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση το Κωσυφοπαίδιο πέρασαν 1000 νατοϊκά αεροσκάφη, 420 πλοία, 510 σιδηροδρομική σειρμή γεμάτη με στρατιωτικό υλικό, 1.400 φάλαγγες οχημάτων στρατιωτικών διαφόρων τύπων, 60.000 στρατιώτες. Από εδώ, από την Ελλάδα περνάγαν αυτοί για να πάνε στη Γιουγκοσλαβία. Εκεί, Αμερικάνο τσολιαδάκι μου, δεν υπήρχε διεθνές δίκαιο. Γιατί, Νατούλη μου, γιατί βρίζεις, Στο Ιράκ δεν υπήρχε διεθνές δίκαιο. Ξέρετε τι έκανε η Ελλάδα τότε, η σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στο Ιράκ. Εκεί ήταν που το κρίσιμο διάστημα της επίθεσης στο Ιράκ από 20 Μάρτη μέχρι 30 Απρίλη είναι τα στοιχεία που θα σας πω, έτσι, του 2003. 5.270 αεροσκάφη του ΝΑΤΟ με κατεύθυνση τότε το Ιράκ, εκεί που σκοτώσαν 1 εκατομμύριο ανθρώπους, προσγειώθηκαν ή πέρασαν από τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο, δίνοντας αναφορά που βεβαίως, μα στην παρασημοφορημένη Σούδα. Εκεί δεν υπήρχε διεθνές δίκαιο να το τσολιαδάκι μου. αλλά ο πατριωτισμός σας, κάτι τύπων σαν και σένα, είναι ακριβώς όπως ήταν η κόκκινη προβιά. Κόκκινη προβιά, τι ήτανε? Η κόκκινη προβιά, θυμάσαι Λάσκαρη, κόκκινη προβιά. Για όσους δεν θυμούνται, είναι μια υπόθεση που ξεκίνησε τη δεκαετία του 50, όταν η CIA αίσθησε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μια απίστευτη τρομοκρατική παρακρατική επιχείρηση, στο όνομα βεβαίως της αντιμετώπισης ποιου άλλου πράγματος, μα του κομμουνιστικού κινδύνου. Η επιχείρηση είναι αυτή που έγινε γνωστή στην Ιταλία με τον κωδικό Gladio. Στην Ελλάδα το παράρτημα της Gladio ήταν η κόκκινη προβιά. Τι ήταν αυτό? Σύμφωνα λοιπόν με το γερμανικό περιοδικό το Spiegel, το Νοέμβρη του 1990 αποκαλύφθηκαν όλα αυτά. Αυτός ο παρακρατικός μηχανισμός του ΝΑΤΟ, της συμμαχίας μας, να το τσολιαδάκω, συμπεριλάμβανε κρύπτες με χιλιάδες όπλα που είχαν τοποθετηθεί κάτω από δημόσια κτίρια ή ακόμα και κάτω από εκκλησίες, και έναν αριθμό εκπαιδευμένων να αναλάβουν δράση εφόσον το απαιτούσε η εσωτερική κατάσταση στην Ελλάδα. Είναι μια συμφωνία αυτή, η συμφωνία της κόκκινης προβιάς, που υπογράφτηκε 25 Μάρτη. Βρήκανε και την ημέρα, 25 Μάρτη, την ημέρα δηλαδή της Παλιγενεσίας, έτσι. Γιατί έχουμε ξαναπεί, το μεγαλύτερο καταφύγιο των απατεώνων είναι ο τάχα μου πατριωτισμός. 25 Μάρτη του 1955, ανάμεσα στον τότε πρωθυπουργό, τον Παπάγο και τον στρατηγό της CIA, τον Τράσκοτ. Τι ήταν όλα αυτά? Όλα αυτά, να το τσολιαδάκω, ήταν παρακρατικές οργανώσεις στην Ελλάδα, με πρόσχημα πάντα τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Είναι αυτό που επικαλέστηκε μετά από λίγα χρόνια ο Πατακός, ο Μακαρέζος και ο Παπαδόπουλος. Κατάλαβες, να το τσολιαδάκο μου? Δεν κάνει να βρίζεις. Δεν κάνει να βρίζεις. Γιατί υπάρχουν και τα ίμια. Θυμάσαι τα ίμια που δεν ξέραν οι Αμερικάνοι και δεν ξέρουν και ακόμα αν είναι ελληνικά ή τουρκικά. Όπως επίσης υπάρχει και εκείνη η περίφημη Συμφωνία της Μαδρίτης, που υπεγράφει, να το τσολιαδάκο αυτό, μα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ήταν εκεί, επί νατοϊκού εδάφους δηλαδή, που η κυβέρνηση του Σιμίτη υπέγραψε εκείνη τη συμφωνία για τα νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Εκείνη τη συμφωνία, να το τσολιαδάκο, που υπογράφτηκε με την παρότρινση της Υπουργού Εξωτερικών τότε, του Κλίντον. Κατάλαβες, να το τσολιαδάκο, βρήσε τώρα. Και επειδή βεβαίως υπάρχει αυτό το αμερικάνικο, δηλαδή πιο και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ, βγαίνει το State Department και λέει σας αγαπάμε πάρα πολύ και εδώ στην Ελλάδα και εσάς και τους άλλους στην Τουρκία, και εν πάση περιπτώσει λύστε τις διαφορές σας. Διαφορές. Αλλά το παίζουν και δυσυπόστατο, γιατί λέει εντάξει, από τη μια μεριά υπάρχει, λέει, το State Department, το αμερικάνικο, το οποίο διατηρεί, κρατάει μια στάση Ποντίου Πιλάτου. Αλλά τι υπάρχει? Υπάρχει και το καλό Κογκρέσο. Έτσι δεν λένε για το Αμερικάνικο Κογκρέσο? Ακούστε λοιπόν τώρα την έκθεση του Κογκρέσου για τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία. Πριν από ένα μήνα ανέβηκε αυτό στην ιστοσελίδα του Κογκρέσου, πηγαίνετε να το βρείτε. Διαβάζω: οι μακροχρόνιες διαφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σημείωσαν σημαντική κλιμάκωση το 2022 εν μέσω μεγαλύτερης στρατηγικής συνεργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως και νέες διαφωνίες, ξανά διαφωνίες, που αφορούν τα ελληνικά νησιά κοντά στις τουρκικές ακτές. Διαφωνίες. Είναι διαφωνία δηλαδή αν η Σάμος, η Λέσβος είναι ελληνικά. Έτσι λέει το Κογκρέσο, όχι το State Department, στην έκθεσή του. Και διαβάζω παρακάτω: οι διαφωνίες Τουρκίας-Ελλάδας σχετικά με υπερπτήσεις αμφισβητούμενων περιοχών και άλλα μακροχρόνια ζητήματα στο Αιγαίο αυξήθηκαν και απασχόλησαν το Κογκρέσο. Αυτό επαναλαμβάνω, δεν είναι δήλωση του State Department. Αυτό είναι η έκθεση του καλού Κογκρέσου. Είναι το καλό Κογκρέσο που χρησιμοποιεί αυτές τις αποκαλυπτικές διατυπώσεις που βαφτίζουν τις απαράδεκτες αξιώσεις της τουρκικής πλευράς ως και για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, ως και για αλλαγή του στάτους σε ό,τι αφορά το σε ποιον ανήκουν τα ελληνικά νησιά. Όλα αυτά το καλό Κογκρέσο και όχι το State Department τα βαφτίζει διαφωνίες Ελλάδας-Τουρκίας, διαφωνίες και υπερπτήσεις, προσέξτε, σε αμφισβητούμενες περιοχές. Αυτό, ξαναλέω, είναι η έκθεση του Κογκρέσου. Κατάλαβες, να το τσολιαδάκι. Και επειδή λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, υπάρχει και μία μερίς που έλεγε και ο λογοθετήδης, η οποία αντιστέκεται. Και γι' αυτό λοιπόν αύριο, Τρίτη, 21 του μήνα, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ κάνουν διαδήλωση και παράσταση διαμαρτυρίας για τον ερχομό αυτού του αγαπημένου σας σύμμαχου, του Μπλίνκεν. Και το σημείο της διαδήλωσης είναι το Πάρκο Ελευθερίας, στις 7 η ώρα, το απόγευμα. Γιατί? Για όλους αυτούς τους λόγους που ανέφερα. Με τραγούδια λυπημένα ανταμώναμε τα βράδια και με χάδια κουρασμένα απ' τη μέρα στα σημάδια. Τα τσιγάρα μοιρασμένα, η κιθάρα δανεική, όνειρα μπογιατισμένα σε μια σπρωμαυρή ζωή. Τώρα πάψαν τα τραγούδια, ξέβαψαν τα χρώματα, δρόμοι και παλιές πλατείες άλλαξαν ονόματα. Κι άμα δω κανένα φίλο, τρέμω μη με θυμηθεί. Πέθαμε λες καλησπέρες, δεν γουστάρω να μου πει. Μου είχες πει πως όλα αλλάζουν, τρομαγμένα και βουβά, κι ό,τι πιότερο αγαπάμε μας πληγώνει πιο βαθιά. Μου είχες πει πως όλα αλλάζουν, φτάνει μόνο μια φορμή, μα τα δυο σου μάτια μοιάζουν φαρισαγόνη γραμμή. Κι άμα δω κανένα φίλο, τρέμω μη με θυμηθεί. Πεθαμένες καλησπέρες, δε γουστάρω να μου πεις. Κι άμα δω κανένα φίλο, τρέμω μη με θυμηθεί. Πεθαμένες καλησπέρες, δε γουστάρω να μου πεις. Με ρωτάτε πού θα βρείτε αυτή την έκθεση του Κογκρέσου για την οποία σας μιλούσα προηγουμένως. Είναι πάρα πολύ απλό. Πρόκειται για την έκθεση της Διεύθυνσης Ερευνών του Κογκρέσου για τις σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η ημερομηνία επικαιροποίησης της είναι 22/12/2022. Είναι, επαναλαμβάνω, η έκθεση του Κογκρέσου, η οποία, του καλού Κογκρέσου, έτσι. Αυτό είναι το καλό Κογκρέσο σε σχέση με το State Department, το οποίο είναι και με τον Αστυφύλαξη, με τον Χωροφύλαξη. Αλλά εμείς τι έχουμε σύμμαχο? Το Κογκρέσο, που χειροκρότησε και 14 φορές τον Πρωθυπουργό μας όταν πήγε εκεί πέρα. Λοιπόν, πρόκειται για την έκθεση του Κογκρέσου, λοιπόν, που στηρίζει 100% τις τουρκικές θέσεις. Είναι ακριβώς σε αυτή την έκθεση που γίνεται λόγος για αμφισβητούμενες περιοχές, για εκείνες περιοχές στις οποίες κάνουν υπερπτήσεις τα τουρκικά αεροσκάφη. Είναι αυτή ακριβώς η έκθεση στην οποία γίνεται λόγος για διαφωνίες μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας σε ό,τι αφορά τι? Τα ελληνικά νησιά. Τα ελληνικά νησιά. Είναι διαφωνίες αυτές, αν είναι ελληνικά. Αυτά λέει λοιπόν η έκθεση του καλού Κογκρέσου. Όσο για σένα τώρα που μου λες ότι, επειδή με ενοχλείς για αυτά που λέω για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για το State Department, για το NATO και όλα τα υπόλοιπα, ότι θα αλλάξει σταθμό, πρέπει να σου πω ότι δεν ελπίζω σε τόσα πολλά. Εδώ θα είσαι, εγώ θα σε φτύνω και εσύ θα κάνεις το μόνο πράγμα που ξέρεις. Θα σκουπίζεσαι. Πάμε στην Τουρκία, πάμε στη συνάδελφο, την ανταποκριτριά μας, τη Βάνα Τσιτελού. Βάνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Έχουμε τρία λεπτά, λοιπόν, να μας δώσεις τι προκύπτει από τις εκεί συναντήσεις του Μπλίνκεν με την τουρκική ηγεσία. Λοιπόν, ο Μπλίνκεν υποστήριξε στεναρά την Τουρκία. Να ξεκινήσουμε καταρχάς τι είπε ο Τσαβούσογλου. Περιμένουμε να αρθούν οι κυρώσεις το συντομότερο δυνατό για τα F-16, προσθέτοντας ότι η Αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει το αίτημα για τα F-16 και υπογράμμισε ότι η γρήγορη ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Θέλουμε η επίσημη κοινοποίηση στο Κογκρέσο για το θέμα. Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική σύνδεση με τη Βάνα. Βάσια, κάνε άλλη μια προσπάθεια. Αυτό θα το διαβάσω όπως ακριβώς ήρθε. Ο Παντελής ο Χάρος μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει: καλησπέρα, λέει, έμαθα ότι του Αγίου Νικολάου ένας δημοσιογράφος που τον λένε Νίκο δέχτηκε στο σπίτι του τον Παπανδρέου και τον Τσίπρα. Μήπως αυτός ο Νίκος είσαι εσύ? Πουλιά στον αέρα πιάνεις, ρε Παντελή. Βάνα, είσαι στη γραμμή? Ναι, ναι. Έλα μου, λοιπόν, για πες μας. Συνεχίζαμε και λέγαμε ότι ο Τσαβούσογλου είπε on camera στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Μπλίνκεν δίπλα του ότι η Τουρκία θέλει την επίσημη κοινοποίηση στο Κογκρέσο για το θέμα να γίνει γρήγορα τον F-16. Αναμένει από το Κογκρέσο να παίξει υποστηρικτικό ρόλο για να προωθήσει την προγραμματισμένη συμφωνία 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα πολεμικά F-16 χωρίς όρους. Είπε επίσης ότι δεν είναι σωστή η προσέγγιση να θέσουμε ως όρο την ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ για τα F-16. Από την πλευρά του, ο Μπλίνκεν ήταν άκρος υποστηρικτικός για το θέμα των F-16, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Biden υποστηρίζει στεναρά την Τουρκία στο θέμα των F-16. Δεν μπορώ να σας πω, λέει, το χρονοδιάγραμμα, είπε, για το θέμα, να δώσει χρόνο δηλαδή, αλλά είμαι σε επαφή με το Κογκρέσο. Η Ουάσιγκτον, είπε επίσης ο Μπλίνκεν, θα στηρίξει την Τουρκία για όσο χρειαστεί μετά τους σεισμούς. Παράλληλα, εξήρε την ξεκάθαρη φωνή της Τουρκίας για την υποστήριξη στην Ουκρανία, πολύ σημαντική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία δεν συμφωνούν σε όλα τα ζητήματα, είπε ο Μπλίνκεν, αλλά είναι μια εταιρική σχέση που έχει αντισταθεί στις προκλήσεις. Τόσο ο ίδιος όσο και η Ουάσιγκτον εκτιμούν το ότι η Τουρκία έχει κάνει πολύ θετικά βήματα για τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ελλάδα και με την Αρμενία. Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι προηγουμένως... Συγγνώμη, είπε ο Μπλίνκεν ότι η Τουρκία είναι στεναρά στο πλευρό της Ουκρανίας. Βεβαίως, ξεκάθαρη φωνή, είπε, ήταν σημαντική, ξεκάθαρη και μάλιστα συγκεκριμένα η ξεκάθαρη φωνή της Τουρκίας για την υποστήριξη της κυριαρχίας στην Ουκρανία ήταν σημαντική. Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης να σου πω ότι προλίγου, πριν φύγει μάλλον από την Άγκυρα, ο Μπλίνκεν πήγε στο μαυσολείο του Κεμάλ Ατατούρκ, όπου εκεί έγραψε στο βιβλίο ότι σε αυτή την περίοδο που βιώνεται μια θλιβερή καταστροφή, ενώ στηρίζουμε τη στρατηγική εταίρο μας και νατοϊκή σύμμαχό μας Τουρκία, θεωρώ τον εαυτό μου προνομιούχο που σήμερα εκπροσωπώ εδώ τον αμερικανικό λαό. Ο δεσμός που υπάρχει ανάμεσα στους λαούς μας από τη γέννηση της δημοκρατίας μέχρι σήμερα συνεχίζει να παραμένει βαθύς, σταθερός και ισχυρός, και ειδικά σε αυτές τις μέρες που βιώνεται μια εξαιρετικά μεγάλη λύπη. Και να σου πω και κάτι άλλο, Νίκο, ότι προλίγου η Αμερικάνικη Πρεσβεία στην Άγκυρα ανάρτησε δήλωση του Μπλίνκεν, αναπαρήγαγε λοιπόν δήλωση του Μπλίνκεν, που λέει το εξής. Ο Μπλίνκεν δηλαδή το είπε, προφανώς από την Αθήνα: «Μοιραζόμαστε τον πόνο των ανθρώπων που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα και τα σπίτια τους στο σεισμό, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων. Σήμερα λοιπόν, με τους εργαζόμενους στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, εγκαινιάζουμε το νέο μας κτίριο ως σύμβολο της φιλίας με τον τουρκικό λαό και της δύναμης της συμμαχίας μας». Έγινε, Βάλα μου, σε ευχαριστώ και αυτό πολύ. Όλο το κλίμα, Νίκο, επίτρεψε μου μια τελευταία. Όλο αυτό το κλίμα που ήταν σήμερα εδώ, που έπαιξε σήμερα, το είχε προειδεάσει, το στίγμα το είχε δώσει η υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, η κυρία Κάρεν Ντόντφιντ, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη βοήθεια της Ελλάδας στην Τουρκία αλλά και την επίσκεψη του Δένδια, είπε ότι, αναφερόμενη στα ελληνοτουρκικά, μίλησε για το ρόλο των δύο νατοϊκών συμμάχων, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν οι σχέσεις των δύο χωρών να βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Τουρκία και Ελλάδα είναι οι δύο πολύτιμοι σύμμαχοι, τον είπα. Έτσι, ίσα βάζκα, ίσα βανιά. Βάλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε. Τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε. Πάλι με δυσμένος είσαι, μου φωνάζουνε. Πάλι με δυσμένος είσαι, μου φωνάζουνε. Πέφτω κάτω και λασπώνομαι. Σαν μέθο και πέφτω κάτω και λασπώνομαι. Βάζω μπρος τα δυο μου χέρια και σηκώνομαι. Βάζω μπρος τα δυο μου χέρια και σηκώνομαι. πιάσω να τα δειρώ τα μπαγασικά. Θα τα πιάσω να τα δειρώ τα μπαγασικά. Να τα δώσω δυο χαστούκια να λεχάσικα. Να τα δώσω δυο χαστούκια να λεχάσικα. Μαχαιράκια είναι τα λόγια, κουκλά που πετάς. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και το ακούσαμε και αυτό λοιπόν, ο κύριος Μπλίνκεν δήλωσε, αναγόρευσε την Τουρκία στον στεναρό υποστηρικτή της Ουκρανίας σε ό,τι αφορά τον πόλεμο. Δηλαδή πρέπει να είσαι εξωγήινος, να μην ξέρεις τι συμβαίνει στον μάταιο τούτο κόσμο, για να μην γνωρίζεις ότι στην κατάταξη, μετά τη Λευκορωσία, αν μια χώρα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στηρίζει τον Πούτιν και τη Ρωσία στην υπόθεση της Ουκρανίας, είναι η Τουρκία. Παρόλα αυτά όμως, ακούσαμε από την ανταποκρίτριά μας τη Βάνα Τιστέλου προηγουμένως, ο Μπλίνκεν, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε, λέει, ότι έδωσε τα συγχαρητήριά του για το γεγονός ότι η Τουρκία, λέει, είναι στεναρά στο πλευρό της Ουκρανίας. Να σας πω κάτι, κύριε Μητσοτάκη. Τσάμπα τον εξοπλισμό που στέλνετε στην Ουκρανία. Τσάμπα η μετατροπή της χώρας σε στόχο. Τσάμπα. Άλλοι τα παίρνουν τα συγχαρίκια, κύριε Μητσοτάκη. Δηλαδή εδώ πια το δουλέμα δεν έχει όριο. Εδώ μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς. Συμπληρώνεται ένας χρόνος μεθαύριο από αυτή την κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τον Πούτιν. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς, μιλάμε για εκατομμύρια πρόσφυγες, μιλάμε για ένα μακελιό, με το λαό της Ουκρανίας να έχει μετατραπεί σε σάκο του μπόξ από τη μια μεριά της Δύσης, που έφτασε στο σημείο να εργαλειοποιεί ακόμα και τον ναζισμό. Τον ναζισμό. Τον ναζισμό αυτών που έκαψαν 100 ανθρώπους ζωντανούς στην Οδυσσό. Τον ναζισμό των Αζόφ. Αυτών που μας έφεραν εδώ και τους χειροκροτούσαν στη Βουλή την Ελληνική. Στη Βουλή της χώρας του Διστόμου και των Καλαβρίτων. Απ' τη μια μεριά λοιπόν αυτή, από την άλλη η Ρωσία, η υπεριαλιστική του σύγκρουση και στη μέση ο λαός της Ουκρανίας και όλοι οι λαοί. Και μας δουλεύουν και από πάνω. Α, τώρα που είπα ναζισμός, τώρα που είπα ναζισμός, θυμάστε που σας έλεγα προχτές για το προεδρικό διάταγμα του Ζελένσκι ο οποίος βάφτισε την 10η, λέει, ταξιαρχία την ορεινή του Ουκρανικού στρατού ως ταξιαρχία Εντελβάης. Θυμάστε που τα λέγαμε εδώ. Θυμάστε τι είναι η Εντελβάης. Η Εντελβάης είναι το σώμα εκείνο, το στρατιωτικό της ναζιστικής Βέρμαχτ, που έκαψε το κομμένο στην Άρτα, 317 νεκροί, που έκανε το ολοκαύτωμα στα Γιάννενα, που δολοφόνησε 5.200 Ιταλούς στρατιώτες στην Κεφαλονιά, τη μεραρχία Άκουη. Ακούστε λοιπόν τώρα. Οι Νατομπατσούλιδες, Νατομπατσούλιδες, το είπαμε ορθοφωνία, Λάσκαρη, ακούστηκε καλά. Τον ελληνικά χόξης, ελληνικά χόξης, αυτό ακούστηκε σωστά, ακούστηκε. Αυτό το σεσημασμένο είδος της σωστής πλευράς ιστορίας κάνανε, ξέρετε, πάλι το χρέος τους απέναντι στους φασίστες της Ουκρανίας. Αυτή τη φορά απεφάνθησαν ότι είναι ψευδές, λέει, ότι οι Ουκρανοί τίμησαν μονάδα της ναζιστικής Βέρμαχτ επειδή ονόμασαν Εντελβάης μία ταξιαρχία τους. Αυτό γράψανε πάλι προχτές. Και γιατί είναι ψευδές? Μήπως γιατί δεν συνέβη? Μήπως γιατί δεν την ονομάτισαν έτσι? Μήπως γιατί ο Ζελένσκι δεν εξέδωσε σχετικό διάταγμα? Όχι. Είναι ψευδές, λέει, διότι την συγκεκριμένη ταξιαρχία την έλεγαν έτσι ανεπισήμως από το 2016. Σόπαρε. Αλήθεια. Είναι ψευδές, λέει, διότι και άλλα κράτη, λέει, έχουν σώματα στρατιωτικά με την ονομασία Εντελβάης. Έλα ρε. Αλήθεια. Κοιτάξτε, άμα δείτε κανέναν από αυτούς τους γουότσων, τον ελληνικά χόξης, πείτε τους και μια ακόμα αποκάλυψη. Εκτός από στρατιωτικά σώματα άλλων κρατών με την ονομασία Εντελβάης, πρέπει να σας πω ότι έχει και κάτι καφετέριες εδώ στην Αθήνα και κάτι χασαποταβέρνες με το ίδιο όνομα. Τι είπαν λοιπόν αυτά τα αετόπουλα, τα υποψήφια για Πούλιτζερ? Είναι ψευδές, λέει, γιατί η Ουκρανική Εντελβάης τιμά, λέει, τη μνήμη του Ουκρανικού Μπάμπι Γιάρ και έτσι, λέει, καταδικάζει τον ναζισμό. Τι λέει, ρε μεγάλε. Ναι. Και είναι ψευδές, γιατί, λέει, ο Ζελένσκι τους βάφτισε και επισήμως έτσι, όχι λόγω της ναζιστικής Εντελβάης, που σας έλεγα προηγουμένως, αλλά λόγω, λέει, του λουλουδιού που φύεται στα όρη. Καταλάβατε. Δεν πρόκειται για ναζιστο σώμα στα πλαίσια του επίσημου κρατικού στρατού, κρατικού μηχανισμού της Ουκρανίας. Παιδιά των λουλουδιών είναι οι καημένοι. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε τώρα, εκείνο που απομένει από τους μπατσοχωροφυλάκους αυτούς, των ελληνικά χόξης, αυτής της νατοσύνης, είναι να μας πούν ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι ναζιστική. Γιατί? Γιατί δεν την είδαμε προφανώς ποτέ να πανηγυρίζει για τις σφαγές στα Καλάβρητα ή στο Δίστομο, ούτε για τις σφαγές, επαναλαμβάνω, της Εντελβάης στο Κομμένο, στα Γιάννενα, στην Κεφαλονιά. Το επόμενο που μένει με αυτούς τους τύπους, τους μπάτσους του Facebook, οι οποίοι μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν αναβαθμιστεί σε νατόμπατσους, αυτό που απομένει τώρα είναι να μας πούν ότι οι Κασιδιάριδες επίσης δεν είναι ναζιστόμουτρα, γιατί τα τατουάζ με τις βάστιγκες που κουβαλάνε είναι αρχαιοελληνικά σύμβολα. Όπως η Εντελβάης, η Ουκρανική, έχει σχέση με το λουλουδάκι και όχι με την ναζιστική. Σε λίγο θα μας πούνε ότι και ο δοσύλλογος εκεί, ο αρχιταγματασφαλίτης τους, ο Μπαντέρα, δεν ήταν αρχιδοσύλλογος. Σέντερ μπακ της Δυναμό Κιέβου θα ήτανε. Τώρα θα μου πείτε, μπορεί να υπάρχουν θρασίμια με τέτοιο θράσος? Με τέτοιο και με περισσότερο θράσος υπάρχουν θρασίμια. Τόσο θράσος, ώστε ο Αστραχάν που έχουν εκεί και που δηλώνει αρχισυντάκτης των Χόξης, να φτάνει στο σημείο να ξεπλένει Στα μουλοχτά. Ξέρετε γιατί στα μουλοχτά? Γιατί έτσι στα μουλοχτά ζουν αυτοί. Να φτάνει στο σημείο να ξεπλένει ακόμα και τα ναζιστόμουτρα του Αζόφ. Στην Εντελβάης τα κολλάγανε τώρα. Για να ξέρετε τώρα, η 10η ταξιαρχία της Ουκρανίας, αυτή που ο Ζελένσκι την μετονόμασε σε Εντελβάης, συγκροτήθηκε συμπεριλαμβάνοντας το τάγμα Αϊντάρ. Το συγκρατήσαμε αυτό, τάγμα Αϊντάρ. Το τάγμα Αϊντάρ πριν ανασυγκροτηθεί ώστε από ναζιστικό να γίνει... Τι γίνονται αυτά όταν ανασυγκροτούνται? Πατριωτικά δεν γίνονται, ρε λάσκαροι? Το Αϊντάρ λοιπόν πριν ανασυγκροτηθεί για να γίνει από ναζιστικό πατριωτικό, ξέρετε μεταξύ άλλων γιατί έγινε γνωστό? Έγινε γνωστό και εκτός Ουκρανίας όταν δύο Σουηδοί νεοναζί εντάχθηκαν ως εθελοντές σε αυτό και έγινε σάλος το 2013-14 και στη Σουηδία αλλά και στο γερμανικό τύπο όταν έφευγαν μισθοφόροι νεοναζί από την Ευρώπη για να καταταγούν σε αυτό το Αϊντάρ. Είναι αυτό που συγκρότησε την 10η ταξιαρχία της Ουκρανίας που ο Ζελένσκι τη βάφτισε Εντελβάης. Όχι για την ναζιστική Βέρμαχτ, της Βέρμαχτ, για τα λουλουδάκια τη βάφτισε Εντελβάης ο Ζελένσκι. Προσέξτε τώρα, η Διεθνής Αμνηστία ήδη από το 2014, σας παραπέμπω στο δημοσίευμα του ημεροδρόμου, με πηγές και στην έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας και στα δημοσιεύματα του Guardian και στα δημοσιεύματα του Newsweek, κατέταξε και κατήγγειλε αυτό το ναζιστικό σώμα, το Αϊντάρ, σε εκείνα τα οποία έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Εγκλήματα πολέμου από το 2014. Αυτό το Αϊντάρ λοιπόν είναι που συγκρότησε την 10η ταξιαρχία της Ουκρανίας, την οποία μετονόμασε πριν από μερικές μέρες ο Ζελένσκι σε Εντελβάης. Αυτή είναι η Εντελβάης του Ζελένσκι που δεν έχει τίποτε στο ναζιστικό, σύμφωνα με τους νατόμπατσους, τον ελληνικά χόξης. Καταλάβατε τώρα περί τίνος πρόκειται? Πρόκειται για τους μπάτσους που, ξαναλέω, τώρα εν μέσω πολέμου αναβαθμίστηκαν σε νατόμπατσους του Facebook. Αυτούς τους τύπους που προσφέρουν αγόγγιστα, αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσει κανείς, τις βουτυγμένες στον γκεμπελισμό υπηρεσίες τους στα άριστα αφεντικά. Έφτασαν να το κάνουν και για το ξέπλυμα της Χούντας, των συνταγματαρχών. Και ποια είναι η αποστολή τους? Η αποστολή τους είναι να λογοκρίνουν άρθρα τα οποία δεν συμβαδίζουν με την ατοϊκή τους αλήθεια. Την ατοϊκή αλήθεια, σχήμα οξύμορο, το καταλαβαίνει ο καθένας, έτσι. Έχω την τιμή να είμαι ένας από τους αγαπημένους τους. Αυτά τα θρασίμια της ΝΑΤΟ-προπαγάνδας λοιπόν μου έχουν προσφέρει αυτό το παράσημο. Ποιοι είναι αυτοί οι τύποι? Αυτοί οι τύποι έχουν, ξαναλέω, αρχισυντάκτη, αυτόν ο οποίος έφτασε να ξεπλένει το ναζιστικό Αζόφ. Και πώς το έκανε? Το έκανε περιδιαβαίνοντας σε λογαριασμούς χρηστών του Facebook, τους οποίους και έψεγε με ύφος 300 γκεμπελίσκων όταν εκείνοι διαμαρτύρονταν για την παρουσία των Ναζί εδώ, το Αζόφ, στη Βουλή. Ο κύριος ελληνικά χόξης λοιπόν, όταν βλέπει αναφορά στον έβλεπε αναφορά στο Ναζί εκείνον εκεί, το Αζόφ, που έφερε μαζί του εδώ ο Ζελένσκι, έσπευδε να συνετίσει τους χρήστες του Facebook και να ζητήσει από τους χρήστες του Facebook να πάρουν παράδειγμα τον ίδιο. Ναι. και να κάνουν τι. Μα να είναι, όπως τους έλεγε, πιο τεκμηριωμένοι. Να είναι πιο τεκμηριωμένοι. Πιο τεκμηριωμένοι οι χρήστες του Facebook με μέτρο αυτό τον ναζιστοξεπλένει. Καταλάβατε. Και τους έθετε έτσι προς συμμόρφωση το εξής ακανθώδες ερώτημα, το οποίο το έθετε και με μορφή επιχειρήματος. Πόθεν τεκμηριώνεται ότι οι ναζί του Αζόφ είναι ναζί? Έλα μου ντε. Πώς να τεκμηριώνεται άραγε ότι ο ναζί είναι ναζί, ότι ο ξεφτύλας είναι ξεφτύλας και ότι ο νατοτσολιάς είναι νατοτσολιάς? Πώς? Δύσκολο πράγμα. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι και πολύ δύσκολο. Κάτι τέτοιοι τύποι λοιπόν ελέγχουν, υποτίθεται, την ενημέρωση στην Ελλάδα. Κάτι τύποι οι οποίοι ήταν, λέει, ναρκαλιευτές και έρχονται τώρα, στήσαν ένα μαγαζάκι εδώ και ψάχνουν να βρούνε, λέει, ποια είναι τα fake. Ποιοι? Οι ναζιστοξεπλένιδες. Αυτοί οι οποίοι μας λέγανε ότι η Αζόφ δεν είναι ναζί και αυτοί οι οποίοι μας λένε τώρα ότι ο Ζελένσκι θυμήθηκε την 10η ταξιαρχία να τη βαφτίσει Edelweiss επειδή αγάπησε το λουλούδι στα όρη και στα βουνά, και αυτό δεν έχει καμία αναφορά στη ναζιστική Edelweiss της Wehrmacht, αυτή που έκαψε, προκάλεσε, διέπραξε 4 ολοκαυτώματα εδώ στην Ελλάδα. Καταλάβατε? Συγκρατήστε το όνομά τους. Ελληνικά χόξεις. Έτσι τους λένε αυτούς, τους νατόμπατσους. Έτσι τους λένε, ελληνικά χόξεις. Για περισσότερα σας παραπέμπω στο άρθρο μου στον ημεροδρόμο. Στο άρθρο μου για το τι είναι το τάγμα Αϊντάρ, για το τι ναζιστόμουτρα είναι αυτοί και πώς μέσα από αυτούς συγκροτήθηκε αυτό το οποίο βάφτισε πριν από μερικές μέρες με το πραγματικό του όνομα, ο Ζελένσκι. Ταξιαρχία Edelweiss. Μιλώ για σένα, πως έχεις ομορφιά και φρύδια τοξωτά σαν πέτρινα γεφύρια. Μιλώ για σένα, πως όταν περπατάς γλυκά όπου πατάς η στέρφα γη ανθίζει. Ξεγελαστείς. μάχες και τους μιλώ για σένα, πως όταν με κοιτάς σαν λες πως μ' αγαπάς, αγγέλη ευτερουγήσου. Λοιπόν, κάτω από την πίεση ενός δίμηνου ως τώρα αγώνα, οι καλλιτέχνες, οι σπουδαστές των καλλιτεχνικών σχολών ανάγκασαν την κυβέρνηση σε έναν ελιγμό, όπως έχετε διαπιστώσει. Η κυβέρνηση προχώρησε σε μια, στη δημοσιοποίηση μιας, ενός προπλάσματος κοινής υπουργικής απόφασης που βελτιώνει τις αποδοχές των καλλιτεχνών με καθιέρωση ειδικής μισθολογικής κατηγορίας. Αλλά αυτό είναι το τυράκι, γιατί ξέρετε, δεν ικανοποιεί κανένα από τα αιτήματα του αγώνα των καλλιτεχνών για απόσυρση της, του προεδρικού διατάγματος, αυτού του περίφημου, του 85, όπως και της τροπολογίας, με το οποίο εισήγαγε η κυβέρνηση το ειδικό αυτό μισθολόγιο. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ψαρέψει στα θολά νερά, θολά νερά τα οποία έχουν προκύψει από τα αδιέξοδα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, και να εκμεταλλευτεί, προσπαθεί η κυβέρνηση, τις ανάγκες των καλλιτεχνών να καπηλευθεί στην ουσία τον αγώνα και λίγο πολύ να τους ξεγελάσει και λιγάκι πονηρούλικα. Δεν φαίνεται να έχουν ξεγελαστεί, διότι τούτη την ώρα που μιλάμε, σε μια πρωτοφανή συμμετοχή, δεκάδες καλλιτέχνες και χιλιάδες κόσμου βρίσκονται στο ΡΕΞ σε μία συναυλία στην οποία δηλώνουν ότι συνεχίζουν τον αγώνα τους, ζητούν τίποτα λιγότερο από αυτό για το οποίο βρίσκονται στους δρόμους εδώ και δύο μήνες, δηλαδή την απόσυρση του προεδρικού διατάγματος, ζητούν την αναβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών και για δουλειά και για δικαιώματα. Και επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι αυτό το μάζεμα δεκάδων, επαναλαμβάνω, καλλιτεχνών τούτη εδώ την ώρα έχει και χαρακτήρα αλληλεγγύης, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, στα αδέρφια μας σε Τουρκία και Συρία, καθώς ταυτόχρονα μαζεύουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Είναι η Νίκη στη γραμμή. Νίκη Κότσου. Νίκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δώσ' μας μια εικόνα, τι γίνεται στο ΡΕΞ. Το αδιαχώρητο γίνεται. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνουν και ξανά προς τη δόξα τραβούν, θα πω εγώ, γιατί δεν θα έλεγα ότι θα κλιμακωθούν προς το παρόν. Σίγουρα θα πω αυτό που είπες εσύ, ότι συνεχίζονται ακάθεκτοι οι αγώνες τους. Και θέλω να πω ένα πράγμα σε αυτό το σημείο, ένα δευτερόλεπτο, ότι είναι συγκινητική προσφορά των καλλιτεχνών στην κοινωνία γενικότερα, Νίκο. Αν θυμηθούμε όλοι ότι ξεκίνησαν πολλά πράγματα από το Me Too και τους καλλιτέχνες, αν θυμηθούμε πόσο πλάτη έβαλαν στην καραντίνα και στην περίοδο με τον κορονοϊό, μέσα από όλα αυτά τα web που γινόντουσαν ιντερνετικά, που δεν πληρωνόντουσαν και δούλευαν για εμάς, πάρα πολλά μεγάλα κινήματα, τέλος πάντων, έχουν ξεκινήσει από αυτούς, και αλλαγές ριζοσπαστικές μάλιστα, θα έλεγα επίσης. Αυτό λοιπόν, που καταλαβαίνω με τη σημερινή κινητοποίηση, είναι η απάντηση στην προχθεσινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ναι, δεν ικανοποιούνται, ναι. Όχι, ούτε στο ελάχιστο δεν ικανοποιήθηκαν. Είναι αυτό επίσης που είπες, ότι έδωσε μια οριζόντια, τέλος πάντων, προσφορά, να το πω, σε μισθό. Αλλά αυτοί δεν είναι ικανοποιημένοι, γιατί θέλουν να καταργηθεί αυτό το προεδρικό διάταγμα και να αναγνωριστούν οι καλλιτεχνικές τους σπουδές, βέβαια. Δεν θέλουν τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Με αυτή την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Πολιτισμού, Θεωρεί ότι δεν τους κατατάσσει επαγγελματική κατηγορία και πάλι. Μάλιστα. Και αφού δεν προσδιορίζει προσόντα διορισμού, δεν έχουν και την αναγνώριση των σπουδών τους. Και από ό,τι καταλαβαίνω και από τις συζητήσεις που έχω κάνει και εγώ μαζί τους, αλλά βλέποντας και τις ανακοινώσεις των σωματείων, εδώ επιχειρείται να υπάρξει αξιοποίηση και καπηλεία αυτού του αγώνα των καλλιτεχνών για να περάσει από την πίσω πόρτα η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Λοιπόν, ουσιαστικά θέλουν. Ναι, λένε αυτό. Δηλαδή, θέλουν όλα να ιδιωτικοποιηθούν, να εξισωθούν και να μην υπάρχει. Να είναι όλα επιπληρωμή, τέλος πάντων. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ναι. Δηλαδή όλο πάει, φαίνεται πια ότι πηγαίνει προς τα εκεί. Λοιπόν, θα περιμένουμε να πούμε στον κόσμο ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η συναυλία. Και έχει αύριο, ξεκινήσει ναι, από τις 4 το απόγευμα και θα κρατήσει μέχρι αργά το βράδυ από ό,τι φαίνεται, γιατί ξαναλέω είναι πάνω από 40-50 οι καλλιτέχνες που είναι εκεί. Ναι, καλά και χιλιάδες, όχι μόνο καλλιτέχνες, πλήθος κόσμου. Και επίσης αύριο πάλι νομίζω το ΣΕΗ, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη, έχει κάνει κάλεσμα σε έκτακτη γενική συνέλευση Σωματείου Ελληνοθοποιών στις 5.30 στο θέατρο Ακροπόλ. Έγινε, Νίκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας για το γεγονός ότι προχτές δόθηκε στη δημοσιότητα και καθαρογραμμένη πια η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους πληστηριασμούς. Προσέξτε, στην υπόθεση των πληστηριασμών χρειάστηκαν μόλις 8 μέρες για να εκδοθεί απόφαση. 8 μέρες. Και χρειάστηκαν μόλις άλλες 8 για να καθαρογραφεί η απόφαση. Θαύμα. Το θαύμα, για να μην ξεχνάμε, αφορά τις τράπεζες, τα funds και τους services. Όλο αυτό περιγράφεται με 2-3 λέξεις. Κοράκια, αρπακτικά ή ένες. Σε ό,τι αφορά τα δικά τους τα συμφέροντα των κορακιών, των αρπακτικών και των ιενών, εδώ τονίζεται. Μέσα σε 8 μέρες ο Άριος Πάγος, αυτός ο οποίος κάνει 1, 2 και 3 χρόνια να βγάλει αποφάσεις σε άλλες περιπτώσεις και άλλα τόσα για να τις καθαρογράψει, σε 8 συν 8, 16 καθάρισε. Πρόκειται πραγματικά για θαύμα. Του κυραντώνει, του μανάβει τις ντομάτες που είναι σαν κόρες φυσικές πολυβαμμένες. Έχω με τέχνη πέρυσι εγώ βαλμένες πράσινες κάποιες και αγριές σαν τους αντάρτες. Στα νιάτα του έπλεξε ο Αντώνης με μια τσούλα. Οι συγγενείς του όλοι εμπήκανε στη μέση. Να τη θυμάται πότε πια τ' αρέσει. Ζώντας μια ήσυχη και άχαρη ζωούλα. Τα έχω μισήσει τα ολόχρυσα κλουβιά σας. Μ' ακολουθούνε σ' όποιο μέρος και να πάω. Να έχετε υπόψη σας μια μέρα θα σας φάω. Όλους εσάς όπου κοιτάτε τη δουλειά σας. Να έχετε υπόψη σας μια μέρα θα σας φάω. Όλους εσάς όπου κοιτάτε τη δουλειά σας. Μαριτίνα, είσαι στη γραμμή. Μαριτίνα δεν είναι, αλλά είναι η Τζέννη. Τζέννη, καλησπέρα. Αν σας κάνω, μπορώ να προχωρήσω. Μα είναι δυνατόν να μην μας κάνεις. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τι σημαίνει στον κόσμο? Σήμερα είχαμε μια επίσκεψη έκπληξη στην Ουκρανία. Α, πήγε ο Biden, έκπληξη. Ο Αμερικανός πρόεδρος επισκέφθηκε την Ουκρανική πρωτεύουσα στο περιθώριο της επίσημης επίσκεψής του στη γειτονική Πολωνία, εκεί όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Αντρέι Ντούντα. Κατά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία, το οποίο θα περιλαμβάνει κυρίως πυρομαχικά για τα αμερικανικά οπλικά συστήματα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, δήλωσε ότι η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική κίνηση υποστήριξη για όλους τους Ουκρανούς στη δεδομένη στιγμή. Σε 4 μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη ρωσική εισβολή, ενώ άδραξε και την ευκαιρία να συζητήσει ξανά με τον Τζο Μπάιντεν το ζήτημα της προμήθειας των όπλων μεγαλύτερου βεληνικούς, το οποίο έχει θέσει τόσο στις νατοϊκές δυνάμεις όσο και στις ευρωπαϊκές χώρες. Τζέννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε στη Μαριτίνα. Μαριτίνα μου, γεια σου. Καλησπέρα, καλησπέρα, Νικό. Γιατί τσακώνεται το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ μεταξύ του, ο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ του και όλοι θα τα βρουν στο τέλος, τι θα γίνει? Για να δούμε. Οι εκλογές είναι, είπαμε, οι κάλπες είναι εγκαστρωμένες, θα δούμε. Λοιπόν, γιατί τσακώνονται? Ξεκινάμε από ένα δείπνο που έγινε προκαιρού από ό,τι λέγεται μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Γιώργου Παπανδρέου στο σπίτι ενός συναδέλφου μας. Μια συνάντηση που λέγεται και από τις δύο πλευρές ότι ήταν κοινωνική, από την άλλη αποκαλύφθηκε εν είδη παραπολιτικού και εκεί λεγόταν ότι υπάρχει μια έτσι μυστικότητα και μάλιστα μια συζήτηση γύρω από το σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας στην επομένη των εκλογών, κατά την οποία μάλιστα ο Γιώργος Παπανδρέου θα πρότεινε τον Αλέξη Τσίπρα για πρωθυπουργό. Πρώτος αντέδρασε ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι όσοι συνωμοτούν είναι αυτοί που συνήθως κρύβονται και φαντάζονται συνωμοσίες και συνωμότες, ενώ όσοι είναι συνεπείς στο δημόσιο λόγο τους δεν έχουν ανάγκη από κάτι τέτοιο. Στο άκουσμα όμως αυτής της αντίδρασης, η Νέα Δημοκρατία εκτίμησε ότι στην πραγματικότητα επιβεβαίωσε τη συνάντηση ο πρώην Πρωθυπουργός και έκανε λόγο για υπόγειες συζητήσεις για τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης των ηττημένων που εν πάση περιπτώσει είναι σε διαφορετική γραμμή από αυτή που λέγεται επισήμως από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Απάντησε άμεσα και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είπε ότι η Νέα Δημοκρατία περιφρονεί τη μνήμη του ελληνικού λαού και ότι νομίζει πως με μια ανακοίνωση μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία, και τελικά επέστρεψε. Μάλλον επανήλθε ο Γιώργος Παπανδρέου με μια πολύ σκληρή δήλωση. Στο παρασκήνιο να σου πω ότι υπήρχαν ζυμώσεις, του ζητήθηκε του Γιώργου Παπανδρέου τρόπον την να μπει στη διαδικασία να απαντήσει. Εκεί επιτέθηκε με πάρα πολύ σκληρά λόγια στη Νέα Δημοκρατία, αλλά άφησε αιχμές και κατά του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να κλείσει το στόμα όσων έλεγαν ότι εξυφαίνονται τη σενάρια κυβερνητικής συνεργασίας με τον ίδιο πρωταγωνιστή και τον Αλέξη Τσίπρα από την άλλη πλευρά. Αυτά όσον αφορά στον πόλεμο εντός ή εκτός εισαγωγικών μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, το οποίο θυμίζει και λίγο παλιότερες εποχές, γιατί ως τώρα είχαμε συνηθίσει να τσακώνονται η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, νομίζω απάντησα και για τη δεύτερη ερώτησή σου, αυτή ήταν η διαφωνία στο εσωτερικό. Αν τελικά απαντάμε μόνο στη Νέα Δημοκρατία, απαντάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Επελέγει, δεν ξέρω με πόσο ελαφριά καρδιά, η στήριξη της επιλογής του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος επιμένει στην πολιτική αυτονομία και συνηθίζει να επιτίθεται και στις δύο πλευρές, χωρίς όμως ο ίδιος να ενστερνίζεται ότι ακολουθεί ίσες αποστάσεις απέναντι στα δύο μεγάλα κόμματα. Τώρα, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ είχαν και εκείνοι χθες έτσι μια αναταραχή, όταν ο κύριος Πολάκης αποφάσισε με το δικό του έτσι τρόπο να εκβιάσει τρόπον την άτσα αποφάσεις του κόμματος, λέγοντας ότι δεν ισχύει ούτε η δική του υποψηφιότητα όσο μένει εκτός ψηφοδελτίων ο δικός του πολιτικός επιστήθιος φίλος ο Μιχάλης Χερετάκης. Δεν πέρασε αυτός ο εκβιασμός, του διεμήθη από την πλευρά της Κουμουνδούρου ότι όποιος δεν συμφωνεί με τα συλλογικά όργανα είναι πολύ ελεύθερος να μείνει εκτός ψηφοδελτίων, και τελικά ο κύριος Πολάκης παρέπεψε στις αποφάσεις τις συλλογικές στα όργανα και κάπου εκεί έκλεισε όλη αυτή η φαγωμάρα. Έγινε, Μαριτίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, ήταν 19 Φεβρουαρίου του 1947 όταν το ΓΕΣ εισηγήθηκε στο Υπουργείο Στρατιωτικών τη συγκρότηση μιας διεύθυνσης η οποία θα ασχολείται, προσέξτε, με τη συγκέντρωση και οργάνωση ταγμάτων σκαπανέων διάθεσης των ανδρών αυτών εις διαφόρους εποφελείς απασχολήσεις και προσπάθεια επαναφοράς αυτών εις τους κόλπους της φιλτάτης πατρίδος. Δύο μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 1947, η εισήγηση εγκρίθηκε και το σχέδιο άρχισε να υλοποιείται. Έτσι γεννήθηκαν τα γιούρα για τους φυλακισμένους. Έτσι γεννήθηκε το τρίκερι για άνδρες και γυναίκες. Και έτσι γεννήθηκε η Μακρόνισσος για τους στρατιώτες. Μακρόνισσος, δηλαδή αυτό το οποίο αποκάλεσαν αναρωτήριο ψυχών, συνέχιση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, εθνική κολυμβήθρα, νέα ΕΔΕΜ, νέο Παρθενώνα. Οι πολιτικοί μας σταγοί ήταν αυτοί που έλεγαν ότι το φαινόμενο της Μακρονήσου είναι μοναδικόν εις τον κόσμο ολόκληρον. Πρόκειται περί θαυμαστού συνδυασμού της παιδείας με το στρατόν. 19 Φλεβάρι του 1947. Έτσι γεννήθηκε το ελληνικό Ντάχαου, η Μακρόνισσος. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντεράκι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνισσο στο άνοιγμα του τσαντιριού αδενάντια στη θάλασσα. Σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα. Δε μιλάνε, κοιτάνε πέρα την αντιφεγγιά της Αθήνας, κοιτάνε στα μάτια τους τα σκάκια των άστρων, σφίγγοντας μες στο φιλοκάρδι τους μια δυνατή σιωπή, εκείνη τη σιωπή που γίνεται πριν από τα στροπελέκη. Και τώρα κάθονται στο άνοιγμα του τσαντιριού αγνάντια στη θάλασσα, σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα. Μιλάνε, δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντρακι καλοσύνη, ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει.